Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 18-ն է, օրը երկուշաբթի։ Եթերում կարծիքն է, մեր բոլոր ուղդիրներին մաղթում ենք ուրախ տրամադրություն և լիաթոք ծիծաղ։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում, օրերս մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը այցելել է Հադրութի շրջանի Ջրակուս համայնք և ծանոթացել տեղացիների առօրյային, մանրամասները հաղորդման մեջ։ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանն է պատմում աղջիկների վարժարան ընդունելության մասին, զրույցը վարել է Վանիկ Նովիկովը։ Մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հադրութի շրջանի Ջրակուսի համայնքն ասում են ժամանակին իր անունը ստացել է հենց ջրառատության համար։ Այսօր սակայն Վոլոդյա Բաբայանը ամենօր 4 կիլոմետր ճանապարհ է կտրում ոռոգվող բանջարանոցը հասնելու համար։ Գյուղում չկա, իված ճամը կլիր տեխնիկա ունի, տեխնիկա վաճամ, հողեր ճամը չնամ, մինի-մինի նոխնում։ Բանջարանոցի համար հարմար է, հող լավ է, բերքատու է, մանավանդ հալա սողան, սողանը լավ է դառնում, քիչ մնացած բաներն էլ է դառնում, բայց դե ջրելի իր է։ Դե լավ մշակումն է, որ մշտական ոստանի մեջ են, իսկ քաղան է, տարբեր գործեր է, այդ գործերը որ անում կատեն, բերքը ստանում եք, բերքատվություն ուժեղանում, շատ անում, լավ անում, սեզոնային է, լիսա դառնում է մեզ հետ սեզոնային, թե մի ոստանանի տանիք վաճառիքվեն չէ, լիշնի ես չէ, տիանում չէ, բայց մարդիկ կան, որ են կողմեր դրանք օգտագործում, սոխը, վարունգը, պամիդորը, տեղտեղը, բադմջանը, դառնում էլի ջմերը։ Մի քանի տարի առաջ Գյուղի հարակից տարածքում երկու արտեզյան ջրհոր են գործարկել։ Համայնքի ղեկավար Վալերի Բաբայանի խոսքով Գյուղը ոռոգման ջրով ապահովելու դա միակ տարբերակն էր։ Տեղադրվել է մոտ 4 տարի առաջ, արդեն 3 տարի է կարելի ասած ոստանային կուլտուրաներ եք ցանում։ Մի քիչ հեռու է Գյուղի, ճիշտ է, բայց դե ջրի պակաս լինելու պատճառով, քանի որ այս Գյուղի տարածքում չկա ջուր, նպատակարմ ա եղել այդ մի հատ արտիզան հին ա եղել վերանորոգել է, մի հատ էլ թազա են փորել, ջրի քանակը առատությունը լավ ա, թույլ ա տալիս ոստանային կուլտուրաների մշակման համար։ Անասնապահություն նույն ձևի վարկեր են տրամադրել անասունների գնման համար։ Էդիկ Պապը վերհիշելով Գյուղի պատմությունը առաջին հերթին թվարկում է ժամանակին գործող աղբյուրներն ու առունները։ Գյուղը ստեղծուի եղել։ Վերևալան։ Մեր եկեղեցին կա, հանը ընդրից դենն է եղել այս գյուղը։ 5 հեռ տնտեսություն է եղա։ Ջրեր բոլ է եղել, Ջրակուսն անվա։ Ջրեր շատ է լալ, տեհնակ են ծերու կասըմ, շպզա աղբյուրու կասըմ, խոզին գյուրու կասըմ, ընդրից ջրեր կամը կետալա չենա, մեր ստանը գլխովը կանավալա ջրի չենամալա ջողնը, ներքևը կանավնե ալա չենամալա բաղերը, ես բաղերը ինչ որ կա, բոլոր են ջրերը ունեմ պատրաստակ, դե մենք են ջրերը չկան։ Մեր գյուղը պաշտպանական գյուղ ալա։ Այս տարի երաշտի պատճառով Ջրակուսում հնդկացորենի և եգիպտացորենի բերք չեն ստացել։ Ջրակուսցի Արմեն Գրիգորյանը վստահեցնում է, որ մթերքի իրացման տեսակետից ավելի ձեռնտու է անասնապահությունը։ Ծորին է, գրեչկա է, խամբար ավարել եմ, բայց խամբարն է վրեսքան չեմ հնձել։ Առաշտի պատճառով չորացել է, 40-50 հեկտար վարում եմ, բայց դե առաջ լավ է եղել, մենք չեմ կարում հանձնել, հանձնելի պրոբլեմա։ Գինը լավ է, պրոստը չեմ վերցնում։ Ես ուզում եմ աշխատացնում եմ, բայց չեմ իմանում, կարողանամ ծախիմ, թա չէ։ Մենա ճիշտը անասնապահությունն է, ուրիշ ոչ մի բան, մնացածը շոթ է։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարմիր ծաղիկ մը կարունի, կարմիր ծաղիկ մը կարունի, արտում ինձ նվիրեցի, արտում ինձ նվիրեցի, կարմիր ծաղիկ մը կարունի, կարմիր ծաղիկ մը կարունի, արտում ինձ նվիրեցի, Ախտանքներ Կարծիքն է եթերում, այսօր սեպտեմբերի 18-ն է օրը 2:07-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանն է պատմում աղջիկների վարժարան ընդունելության մասին։ Մանրամասները Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման մեջ։ Երիտասարդությունը սոսկ շարժիչ ուժ չէ։ Երիտասարդությունը վճռականության կամքի կոփման գաղապարներ փշրելու, երբեմն նույնիսկ բնության երևույթներին ու ընդունված կարծիքներին հակասելու ժամանակ է։ Երիտասարդությունը խորթ է տեղապտույտը։ Կես քայլն էլ նրան բավական է ազատվելու հետապնդող լճացումից։ Կես քայլն էլ առաջընթաց է սխրագործությունների ճանապարհին։ Խոչընդոտները քիչ չեն։ Ընտանիք, հասարակական կարծրատիպ ու կարծիք, հայրերի ու որդիների պայքար, ավակների թերհավատ հայացքներ եւ մի կարճ կյանք։ Հասցնելու ու սխրագործելու համար ուժ է պետք, եւ դա նրանց տալիս է երիտասարդությունը։ Երիտասարդությունը թռիչք է հանում երազանքին։ Ժամանակին, երբ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը հայտարարեց աղջիկների ընդունելության մասին, նույնիսկ կրթօջախում դասավանդող ուսուցիչների կարծիքներն այդ առումով միանշանակ չէին։ Վարժարանի պետ փոխգնդապետ Վարամ Հակոբյանը խոստովանում է. Չենք փոշմանել։ Աղջիկների ներկայությունը վարժարանում ոչ միայն զգաստացրել է տղաներին, այլև նոր որակ ու հետաքրքրություն է հաղորդել կազմակերպող մշակութային ու գեղարվեստական միջոցառումներին։ 2016-17 ուսումնական տարում մենք ունեցել ենք թվով 28 շրջանավարտ, որից 26-ը հայտեր են ներկայացել բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունվելու, այդ 26-ից 24-ը ընդունվել են ոչ բոլոր իրենց ընտրած մասնագիտություններով, ելնելով միասնական և ավարտական քննությունների արդյունքներից, որոշ շրջանավարտների առաջարկել են այլ ֆակուլտետներ, և այս պահին անցած ուսումնական տարվա շրջանավարտներից միայն Վազգեն Սարգսյանի ռազմական համալսարան ընդունվել են թվով 10 շրջանավարտ։ Մնացածը Արմենիա Քանթերյանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարան և Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր ուսումնական հաստատություններ։ Ուսումնական տարին ավարտելուն պես ձեռնամուխի եղանք նոր ուսումնական տարվա պլանավորման աշխատանքները իրականացնելուն, և ընդունելությունը սկսել ենք 2017 թվականի հուլիսի 1-ից, ու այս տարի ընդունել ենք թվով 56 սան, որից 50-ը առաջին կուրս, 6-ը երկրորդ կուրս, անցնելով համապատասխան նախնական զինվորական պատրաստության կատարելագործման դասընթացներ, իրականացնելով համազգեստի անդերձանքի հարմարեցում, ինչպես մյուս ուսումնական հաստատություններում, այնպես էլ վարժանում սեպտեմբերի 1-ից մեկնարկել ենք նոր ուսումնական տարին։ Համեմատական կարգով անցած ուսումնական տարվա ընդունելության հետ, որ իրականացնանք, ապա կասեմ, որ չնայած նրան, որ 16-17 ուսումնական տարում ընդունել ենք 70 հոգի, իսկ այս տարի ընդունել ենք 56 հոգի, այս տարվա ընդունվածների կրթական մակարդակը որոշակիորեն բարձր է նախորդ տարվանից, որը ավելի է հեշտացնում իրականացնելու և հանրակրթական ուսուցումը և դասերակցական պրոցեսը։ Ունեցել ենք մեկ շրջանավարտ աղջիկ, որը ընդունվել է Խամբերյանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարան, ընդունելության ժամանակ ընդունել ենք եւս 7 աղջիկ։ Աղջիկների քանակը արդեն ռազմամարզական վարժանում հասել է 17-ի։ Անգերց ասած, չենք փոշմանում, որ կատարել ենք նաև աղջիկների ընդունելություն, որը ավելի մեծ փոփոխությունների է ենթարկել տղաների պահվածքի, վարվելակերպի, մեր մշակութային, գրական գեղարվեստական միջոցառումների կազմակերպման որակը էլ ավելի է բարձրացել։ Ռազմամարզական վարժարանի հայոց պատմության և հասարակագիտության դասախոս Ալյոնա Գրիգորյանը կրթարանի ուսման գործընթացի առանձնահատկությունների համատեքստում անդրադառնալով սանուհիների բերած դրական փոփոխություններին միաժամանակ անկեղծանում է, որ սկզբում երկմտանքով է ընդունել աղջիկների ընդունելության գաղափարը։ Այժմ վարժարանում նրանց ներկայության դրական կողմերի մասին երկար կարող է խոսել ու ասելիք դեռ կմնա։ Մեր սաները գալիս են վարժարան 9-րդ դասարանը ավարտելուց հետո վկայականով։ Վարժարանում դասապրոցեսները ընթանում են ավագ դպրոցի չափորոշչի համաձայն, ընդհանուր ուսքի առարկաներն է հիմնականում ուսումնասիրում, բայց շեշտը դրված է բնագիտական առարկաների վրա և առաջին հերթին հանրաշիվ երկրաչափություն և ֆիզիկա։ Բայց դպրոցական բաղադրիչների բոլոր դասաժամերը ևս բաշխված են այս վերահիշյալ առարկաների միջև, ինչպես նաև նախնական զինվորական պատրաստություն և ֆիզկուլտուրա առարկաների վրա է շեշտը դրված։ Նախքան սեպտեմբերի 1 ուսումնական տարվա մեկնարկը, 1 շաբաթ ժամկետով, օգոստոսի վերջին շաբաթը, մեր 10-րդցիները, ինչպես նաև 11-ը 12-րդ դասարանցիները գալիս են վարժարան և մասնակցում են ՆԶՊ առարկայի կատարելագործմանը։ Այսինքն 1 շաբաթվա ընթացքում նրանք լրիվությամբ ծանոթանում են կարգացուցակին վարժարանի, առավոտյան վերկաց, մարմնամարզություն, հարդարելը, անկողնային պարագաները և դասապրոցեսները։ Եթե առաջին 4 օրը 2 շաբթից մինչև 5-7 օրը հիմնականում ՆԶՊ կատարելագործմանն է մասնակցում, ուրբաթ և շաբաթ օրերը հանրակրթական առարկաներն է ուսուցանում։ Սեպտեմբերի 1-ի մեկնարկով սաները արդեն սկսում են ուսումնական տարի։ Ճիշտ է, 10-րդցիների մոտ մի քիչ դժվարություն է օրվա կարգացուցակին հարմարվելը, զինվորական համազգեստին հարմարվելը, շարքով քայլելը, սնվելը նույնիսկ, բայց շատ կարճ ժամանակահատվածում նրանցից շատերը ընտելանում են։ Շատ գովելի է մեր աղջիկների վերաբերմունքը ռազմական գործին և վարժարանում ուսուցմանը, նրանք մի տարբերություն տղաների ավելի հեշտ են հարմարվում։ Մի բան, որը ես սկզբից, որ ասել են աղջիկները, ես անձամբ զարմանում էի, նույնիսկ կարծում էի, որ չեն հարմարվի, բայց արդեն այս տարի ունեցանք առաջին շրջանավարտը, Ղազարյան Եվան, ով ընդունվել է Խանֆերյանցի ավիացիոն ինստիտուտը, և նա իր վերաբերմունքով, իր առարկով ապացուցեց, որ կինը չնայած գեղեցիկ ծերի, թույս ծերի ներկայացուցիչ չհամարվում, բայց նրանք էլ են կարողանում։ Իհարկե, տղաներին ոգևորում է, աղջիկների ներկայությունը դասարանում ահագին ազդել է տղաների խոսակցականի, նրանց վարվելակերպի, նրանց խոսքի կուլտուրայի, իսկ քանի որ նրանց մոտ նստած աղջիկը, դա արդեն նրանց զգաստացնում և ես կասեի պարտավորեցնում է։ Մոտենում է ռազմամարզական վարժարանի երկրորդ կուրսի սանուհի Ինգա Եփրեմյանը, արևադեմ ու կայծակոտ ըմպարմանուհի, ում թռչկոտում քայլերից յուրաքանչյուրն ասես անկասելի ճախրանք է դեպի իր երազած մասնագիտությունը։ Որոշել եմ գամ այստեղ, որովհետև ցանկանում եմ դառնալ զինվորական իրավաբան, պաշտպանել բոլոր սպաների և զինվորների իրավունքները։ Այստեղ ձեռք եմ բերել բազում ընկերներ, հարմարվել եմ ուսուցիչներին և մեր սպաներին, նրանք բոլորն էլ լավն են և հեշտ եմ հարմարվել նրանց հետից։ Ոնց եք հարմարվում տղաների հետ, դժվար է։ Տղաները իրանց նորմալ են պահում, տղաների հետ մեր շփումը լինում է միայն դասերին իրար օգնելով։ Դպրոցում ուստեղ տարբերությունը ո՞րն է։ Տարբերություն շատ կա, այստեղ մեզ որոշ բաների ձգում ենք, իսկ դպրոցում ավելի ազատ ենք լինում, իսկ այստեղ ավելի համեստ ենք լինում։ Դպրոցում կարող ենք դաս չսովորել, բայց այստեղ յուրաքանչյուր սպարտավոր է իմանալ իր պատմությունը, պարտավոր է սովորել իր դասերը և այլն։ Վարժարանի սանուհիներից Արփինե Ավանեսյանի զինվորական դառնալու որոշումը ապրիլյան պատերազմի կորստյան ցավից ու հաղթանակի հպարտությամբ է թրծվել։ Հոր օրնանք էլ թևեր է տվել։ Ռազմական գործունեությունների ցանկությունս ապրիլյան պատերազմից հետո առաջացավ, ինչպես ասում են, անտարբեր չթողալ վեշմինին։ Կորստի ցավը թե հպարտությունը տղաներին գործած սխրանքի միախառնվելով միասին ենք ուժենք բռունցքու անկոտրում կամք, և այս կարգախոսով պետք է շարժվի մեզնից յուրաքանչյուր կապ չունի աղջիկ թե տղա։ Ընդդրումս մասնագիտությունը արդարացված է, խորհրդում տամ բոլոր աղջիկներին շարունակեն ռազմականը։ Ճիշտ է, ապագայում դիքեի մասին խոսելու հետի շուտ է, բայց ամենայն դեպս հայրենիքին պիտանի մարդ դառնա։ Մայրս, եղբայրս, քույրս չէին համակերպվում, հայրս դուխեր տալիս ու ասում, որ պետք է գեներալ դառնաս, առաջ կգնաս միջև վերջ, դե որ ասացնել օրենքը։ Որտեղ կա ռեժիմ, այնտեղ կա կարգապահություն, նորմալ է։ Ինձ թվում է, թե սիրումս հարմարվումս, օրինակ ինձ էտի խնդիր չի լար հարմարվելու հարցը, եկալում տրալում, ինչքան էլ դժվարություն լինի, պիտի նպատակներից հասնի։ Ռոբերտ Պողոսյանն արդեն ռազմամարզական վարժարանի երկրորդ կուրսում է ուսանում։ Եկել եմ քաղաք Մարտունից, սովորում եմ 7-րդ կուրս եմ, մեծ ակնկալիքներով եմ եկել վարժարան, տնեցիների հետ պայմանավորվել եմ, որոշել եմ ռազմական շարունակեմ, որոշել եմ գնամ Ռուսաստանի դաշնություն, ռազմական ոստիկանություն, գծով շարունակեմ։ Այստեղ օրերը ինձ համար անցնում են շատ լավ, հայ զինվորի տեղը, բոլորս պետք է պատասխանենք ամեն մի փորձության, ամեն մի դժվարությանը, պետք է սատար կանգնենք մեր հայրենիքին։ Լսելով Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաների պատմությունները զինվորականի մասնագիտությունն ընտրելու համար հաղթահարած դժվարությունների մասին, որոնց թվում թերևս ամենաանհաղթահարելի թվացողն ընտանեկան ու հասարակական կարծատիպերը կոտրելն է, սևակի այս տողերն են միտքս զբաղեցնում։ Այնտեղ է լոկ սխրանքն սկսվում, ուր վերջանում է ամեն մի հնար։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Oh, հաղորդակցիկն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:58։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ջրի վերահսկողության համաշխարհային օրն է։ Հայաստանում աստղագետի տոնն է։ Այսօր ծնվել են Թորոս Թորամանյանը, անվանի հայ ճարտարապետ ու հնագետ, Գևորգ Քոչարը, հայ ճարտարապետ, Էդվին Մակմիլանը, ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելի մրցանակակիր, Վիկտոր Համբարձումյանը, հայ աստղաֆիզիկոս, Պիտեր Շիլթոնը, անգլացի ֆուտբոլիստ, Կարեն Ավանեսյանը, ռուսական էստրադայի և կինոյի արտիստ շոումեն, Բերնարդ Վերբերը, ֆրանսիացի գրող, Ջեյմս Մարզդենը, ամերիկացի կինոդերասան։ Ուրած այն տեղ ելկած տունս հեռու թողած ընկերներիս ու հարազատ մարդկանց ես չեմ ուզում կորցնել անդաց չեմ մոռանում բաժանում Ta khurachke ratat heranalo intemit yes asis heratsais nits tu ima im karoti mechkatsa voranori tsartatsa Today.